do, Israel? Zsidó katonák basszák a haldokló palesztin kisgyermeket. A szülők végignézik. Majd őket is megölik. Aztán a főhullájukat is megbasszák. A zsidó katonák. Éljen Izrael! A zsidók szülőföldje. Micsoda, micsoda szép végzet az egész családnak. Elveszik a földjüket, megölik őket, majd a hullájukat is megbasszák. A körülmető faszok, éljen Izrael!